بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سورة النصر دا مدنی سورۃ دی نازل شوی دی ورستو د سورۃ توبه وليس بعده سورۃ د دین ورستو مستقل سورۃ نه نازل شوی دا اخرنه سورۃ دی چې مستقل سورۃ نازل شوی آیاتونه نازل شوی دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله مخکې تسویل دی اغه آیات دی خو لیکن سورۃ مستقل نه نازل شوی ترتیب قرآنی کی یو سلسله یو سلسم نمبر سورۃ دی دی سورۃ تا سورۃ التوديع ولیکي دا د رخصتۍ سورۃ دی عرب درې سورۃ د مان قبل سره دا دی مخکې سورۃ کې الله تعالی ذکر کړه براءت د مشرکانو نه نو په دې سورۃ کې الله تعالی دغه براءت کوونکو ته اشارت ذکر کړي کله چې د مشرکانو نه براءت وکړه الله تعالی ورسره امداد کوي فتوحات برازي نن سبا مسلمانان ولي داسې رنجيږي یو مسلمان د کافر سره دغه کې دښمنی وسره کوي خو بل سره تل دغه وسه ځان ته وای مسلمان او دغه سره دوستانه کوي ځکه غالب دي کافران نو مخکی صورت کې الله تعالی ذکر کړه براءت د مشرکانو نه نو صلی الله تعالی ذکر کړي بشارت دغه براءت کوونکو ته چې دی الله تعالی غالب کوي دویم رب د مان قبر سره دا دی مخکی صورت کې الله تعالی ذکر کړه حکم د براءت چې بیزار شیر دیونه بایکاټ وکړي نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کړي علت داغي د مشرکانو دین مغلوب دی ځکه داغي نه براءت وکړي توجه کوي داود صورت دا بشارت دنیاوی او دو نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی دو نمونه د الله تعالی بیان شوی دی صورت اذا جاء نصر الله کله چراغه مدد د الله تعالی والفتح او فتح راغله ګټه راغله ورایت الناس او تینه خلق لرا يدخلون فی دین الله چې داخليږي په دین د الله تعالی کې افاجن ډلې ډلې نصر الله والفتح د دې دوه فرق سره په نصرت او په فتح کې فرق سره مفسرین لیکلي د نصرت نو مراد چې اسباب تیارول دي لکه مکان دی سلاګان دي ملګری دي ضروری سامان د جهاد د لپاره تیارول نو د فتح نو مراد چې بیا غلبه د دشمن باندې نو اول تیارې دي ځان تیارول دي ملګری تیارول دي اسباب تیارول دي مکان تیارول دي سلاګان تیارول دي نو بیا د الله تعالی امداد راځي د سینې چې بس په تش لاس باندې میدان ته وردانګي او بس وې کار وکيږي اسنه کار بدلو کی کار خو کیږي خو ستا باندې بکارو کی دغه نو اذا جاء نصر الله ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا مفسرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کړی دی وای دا اذا دې کی په معنا د قد سره دی یقینا دا په معنا د یقین سره دی او بعض علما ذکر کړی دی دا اذا دا مستعمل مستعملی گرفتار د زمانه استقبال لپاره او جا راضی په معنا د یجی وسره دی کی دا جا په معنا د یجی وسره دی نو کله چې راشی مدد د الله تعالی او فتح راشی غلبه راشی ورایت الناس او تین خلق دره يدخلون فی دین الله چې داخليږي په دین د الله تعالی کې افاجن ډلې ډلې مفسرین لیکلی دی ورایت الناس رؤیت بصری او رؤیت علمی دوانه مراد دی یا به پر خپل سترګو باندې ویني او یا بستا علم په دی باندې راشي سا علم په راشي ته په دی باندې پوي شي مفسرین لیکلي دي چې جواب د اضافه فار حذف دي فزا کا اجل کا نو اېدا الله تعالی پیغمبره بستا غستانې ټه ده د غستانې ټه ده نو بس چې خلق راغله لو تکمیل وشو نو بس وستا او پات کېدلې دنیا نه تبر دنیا نه زی حدیث کې راغلي دي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ په مجلس کې صحابه کرام ناسو د دې سورۃ مبارک کې پوښتنه وکړه وی د دې سورۃ څه معنا ده بعض صحابه کرام یې په دې کې امر دی په تسبیح باندې بعض یې امر دی په استغفار باندې نو بعض صحابه کرام چپ شول بس موږ تر دې جواب نه رمارم چې دې سورۃ معنا او مطلب څه دی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ته وی چې لکه دې څه مطلب دی دې معنا مطلب دې صورت سره وای ما عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل چې دا اخبار د اجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې صورت کې الله تعالی د نبی علیہ السلام د مرگ خبر را کړی دی مونږ ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روز ختیږي دنیا نه دار روان دی ځي ولی الله تعالی چې پیغمبر علیہ السلام د کمکار د پاره لګلې وغه پوره شو وحی مراغله او د الله تعالی دین مغالب شو خلق چې ډلې ډلې راغې په دین کې ورننه وتل نو بس دې پر الله تعالی نبی رسول الله مرلي ګلو کن ليظهره علی الدین کلی چې د الله دا دین په ټول دینونو باندې غالب شي دې پر رالي ګلو الله تعالی نو هغه خوش ولن په پزا کا جل هدا د نبی رسول الله بس نیټه ده پیغمبر علی السلام د دنیا نه رخصتی عمر رضی الله تعالی عنہ وی الله تعالی زما په علم کې دا خبر راوستي و چې د دې صورت معنی دار چې نبی رسول الله د دنیا نه رخصتی ته دیو جن علماء لیکلي دي د صورت ته صورت التوديع ولیکي دا د رخصتی صورت دی بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصتی دواله دي نو پس سبح بحمد ربک پاکی بیانوا سره د ساینی درپستانه واستغفر هو بخنه غوړ د الله تعالی نه بخنه غوړ دا تفسیر مدارک لیکلي دي تواضعا وهضما للنفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیرې ګناګار نه خدا د تواضع د پاره دا بل دا چې د انبیاء علیه السلام استغفار هغه تعبدی دا د الله تعالی عبادت دی واستغفرهم او دغه سی تفسیر مدارک لیکلی دی واستغفره یعنی دوم علی الاستغفار همیشه پر د الله تعالی نه بخنه غواړه په دی باندې درجات ستا بلندی حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې استغفار زیات وي الله تعالی به غمونه ختم کی الله تعالی به پریشانی ختم کی او رزقه من حيث لا يحتسب الله تعالی بو تروزی د داسې طرف نور کې چیرې د ګمان بم نه خوندن سواد مسلمانانو استغفار پری خیر په دی وجبانې د روزی چیرې تنگستیا او غمونو پریشانې چیرې غزیاتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انه لیغان علی قلبی زما پر ازل باندې زنګ راځي زنګ زما پر ازل باندې بوج راشي تکلیف راشي نو زه استغفار ویمه او یا زلا یا سل کرتا الله تعالی زما نه تکلیف لري دا څوک چې پریشان ډیر خپه یو دره کاته منځو کې یو بیا استغفار وای او یا کرته اصل کرته الله تعالی به دا بوج لري کوي انه کان توابا یقینا د الله تعالی دې ډیر توبه قبولونکې الله تعالی دې ډیر زیات توبه قبولونکې تفسیر مدارک لیکلی دي و یروا ان عمر رضی الله تعالی عنه لما سمعها بکا و کله چې عمر رضی الله تعالی عنه دا سوره واورید نو ډیر زیات یو جړل او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل وقال الکمال دلیل الزوال وی کله چې یو شی پوره شي خو دلیل زوالی کنه وی کله چې یو شی پوره شي نه دلیل زوالی نو لما سمعها بکا عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر جته جلد وی بیا دا خبر او کوي الکمال دلیل الزوال خلق چې په دین کې راغی او دین اسلام غالب شون بس وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام زایل کیږي بس نبی علیہ السلام د دنیا نه روان دی او تفسیر مداری کوئی وعاش رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتین بعدها بس نبی علیہ السلام دری صورت نو رستو بیا دو کال جوندیو بیا وفات شو فسبح بحمد ربک ان پاکی بیا نوا سر دستاینی درفستانه واستغفره بخنه غواړه انه کان توابا یقینا د الله تعالی دې ډیر توبه قبولون کې نو دا الله تعالی ذکر کوي دا په طریقې تعلیم سره نبی علیہ السلام خو ګناګار نه ری خو مونږ او تاسو ته وایي تاسو استغفار وای او تسبیحات د الله تعالی ډیر زیات وای په صحیح حدیث کې راغلی دی وای کله چې دا سورت نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم به په رکوع په سجده کې دا دعا ویل سبحانک اللهم ربنا وبک وبحمدک اللهم اغفر لي سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي نبی علیہ السلام به دا دعا ډیر زیات ویل په رکوع کې په سجده کې په بل حدیث کې راغلی دی چ کله دا صورت نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم بج کله کې ناسته و درې د بار روان بو په هر حالت کې ودا دعا ویل سبحانك اللهم وبحمدک سبحانك اللهم وبحمدک او پر رکوع په سجده کې سبحانك اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا دعا ډیر زیات ویل انه کان توابا یقینا الله تعالی دې ډیر توبه قبل اون کې دا الله تعالی نومونه چې دیغه د الله تعالی صفاتونه هغه دایمي دي ازلي دي زمونږ او تاسو ډیر جت ګناهونه دي په کاردار چې مونږ او تاسو د خپل ګناهونو د الله تعالی ته توبه وباسو الله تعالی زمونږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړي او الله رب العالمین دې زمونږ چې کومه خطا یا نه دي که اسې نه معاف کړي رمضان مبارک میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای رمضان مبارک به د مؤمن مسلمان لپاره شفاعت کوي او دغه سی قران کریم به د مؤمنان مسلمانانو لپاره شفاعت کوي الله تعالی دې قران کریم دا درس او در رمضان مبارک دا میاشو دا روجی الله تعالی دا زمونږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځي